ผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละความชั่วทำความดีไม่ผิดทำจิตให้บริสุทธิ์สูงสุดของชีวิตวิธีทำวิธีละความชั่ววิธีทำความดีวิธีที่ทำให้จิตบริสุทธิ์ก็คือการเจริญสติไม่ต้องไปไล่ความชั่วนี้ไปไหนไม่ต้องไปหาความดีอยู่ที่ไหนแต่เรามีสติรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสติมันจะมีได้ก็ต้องสร้างต้องประกอบไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องไปซื้อไปหาแห่งหนตำบลใดอยู่กับการกระทำของเราอยู่ในกายอยู่ในใจปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาให้มันมีถ้ามีแล้วมันก็ละความชั่วมันก็ทำความดีจิตมันก็บริสุทธิ์ไปเองนี่คือหลักของความจริงความจริงมันอยู่ตรงนี้การละความชั่วการทำความดีการทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าทำถูกมันก็ง่ายความดีก็เกิดขึ้นมาเป็นพวงพวงความชั่วก็หมดไปเป็นพวงพวงเหมือนกันมันมีสิ่งที่ถูกมันมีสิ่งที่ผิดมันมีสูตรมันมีสูตรสำเร็จสูตรชีวิตมันก็เอาไล่เรียนได้รู้อะไรมามีหลักสูตรสูตรคณิตศาสตร์สูตรยาสมุนไพรสูตรอะไรต่างๆมารวมกันเข้ามันเป็นต้นไม้มันเป็นพืชพอมาเข้ามากินมาสัมผัสกับกายกับธาตุมันก็กลายเป็นประโยชน์กลายเป็นยุกเป็นยารักษาโรคใครใครเจ็บหายมันเป็นของเกียงอยู่เช่นนั้นสูตรของการมารู้ธรรมนี่ก็เหมือนกันมีแล้วมีพร้อมแล้วพระพุทธองค์ศาสดาของเราเป็นผู้ที่ค้นพบในกายข้องศอกยาวาหนาคืบนี่ในสัญญาในจิตในใจในอะไรทุกอย่างที่มันจะเป็นตำราที่ทำให้เราได้เรียนได้รู้โดยเฉพาะสูตรอริยสัจสี่เป็นสูตรที่คลุมในการศึกษาทั้งปดของโลกก็ว่าได้เอามาเอาหลักของสติปัฏฐานเป็นหลักของการพัฒนาเป็นหลักของการวิวัฒน์พัฒนาทำอะไรก็สำเร็จมันมีเหตุมันมีปัจจัยจะทำอะไรจะแก้อะไรต้องแก้ที่เหตุต้องแก้ที่ปัจจัยประกอบที่เหตุจึงเป็นหลักที่เป็นสัจธรรมสัจธรรมมีอยู่4อย่างคือหลักอริยสัจ4เอาไปประกอบกับสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นตามภาวะของสิ่งนั้นๆเช่นมันร้อนเราก็ต้องเหตุที่มันร้อนมันก็ต้องมีเหตุมันหนาวก็ต้องมีเหตุมันหิวก็ต้องมีเหตุมันสุขมันทุกข์ก็ต้องมีเหตุมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ก็ต้องมีเหตุมันไม่ร้อนมันไม่หนาวก็ต้องมีเหตุเหตุอริยสัจ4เอาไปแก้ตั้งแต่รากหญ้าถึงดอกถึงผลถึงมรรคผลนิพพานเราจึงได้สูตรเต็มเยี่ยมยอดเป็นมรดกของชีวิตเราไม่ผิดการที่จะศึกษาสูตรวันนี้เราก็จะต้องปรารภกันมาเองเจริญสติเจริญสัมปชัญญะดูกายดูใจของเรากายมันจะบอกใจมันจะบอกมันมีอะไรผิดมันมีอะไรถูกมันเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไร อยู่กับกายอยู่กับใจทั้งสิ้นไม่ต้องไปท่องไปเที่ยวไปหาที่ไหนแต่เรามีสติเข้าไปดูหาวิธีที่จะดูหาวิธีที่จะเห็นหาวิธีที่จะรู้รู้เห็นพบเห็นการศึกษาของจริงต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คิดเห็นเป็นสิ่งที่พบเห็นรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งพบทั้งเห็นด้วยตนเองไม่มีคำถามเห็นเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับกายมีความรู้สึกตัวอยู่กับจิตกับใจไม่มีคำถามหรอกเห็นของจริงเข้าไปเลยรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปก็เหมือนกับเราเหยียบบนดินเดินไปข้างหน้าในความมั่นใจที่เราเดินได้ถ้าเรามีดินที่เราเหยียบมีก้าวไปได้ทุกก้าวผ่านก้าวแต่และก้าวก็ผ่านที่เราที่ต้องเดินไปการเดินไปเช่นเราเดินจากศาลาหอไตรไปศาลาหน้าก้าวแต่และก้าวที่เราเดินไปเราก็ไม่มีคำถามเราไปได้เหตุปัจจัยเราอยู่ที่ก้าวของเราที่เราผ่านไปก้าวแต่ละก้าวมันก็ผ่านไปไม่ต้องถามใครเราไปหรือยังไหนเราก้าวไปเราไปหรือยังเราไปถึงไหนแล้วไม่ต้องไปถามคำตอบมันก็มีอยู่ในตัวเสร็จคนผู้เจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นอย่างนั้นการที่รู้สึกตัวการที่รู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจมันคิดมันนึกที่มันผ่านมาที่เราไม่เจตนาที่จะรู้มันก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยก็เห็นสิ่งไหนก็รู้สึกตัวกลับมาหารู้สึกตัวอยู่ที่กายการรู้อยู่ตั้งไว้ที่เก่าบ่อยๆความรู้สึกตัวก็พัฒนาที่เก่านั่นแหละอาจจะคุ้นจะเคยไปคุ้นเคยกับกายคนเคยเราไปพอเห็นแจ้งในกายสัมผัสกับกายรู้สัมผัสกับกายหลงสัมผัสกับกายที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจขยายผลไปได้ผลลัพธ์ไปได้ผลตอบไปมันบอกผิดบอกถูกเกี่ยวกับกายเมื่อเราเห็นกายเห็นรูปเห็นนามรูปมันบอกนามมันบอกในรูปในนามมันมีศีลมีสมาธิอย่างไรศีลสมาธิมันเกิดขึ้นมีประโยชน์อะไรเวลาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันมีโทษอย่างไรมันบอกผู้ที่ศึกษาจะต้องรู้ต้องเห็นเห็นเรื่องๆลางๆต่อไปต่อมาเมื่อเห็นแจ้งสิ่งที่สนับสนุนกันมันมีสติสัมปชัญญะสนับสนุนให้เกิดศีลศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดศีลศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิเพื่อคูณกันไปก็มีอันหนึ่งก็มีอันหนึ่งต่อไปเป็นวงจรของความถูกต้องลื้อถอนของความผิดพลาดมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นศีลก็กำจัดกิเลสสมาธิก็กำจัดกิเลสอย่างกลางๆขึ้นไปปัญญาก็กำจัดกิเลสอย่างละเอียดขึ้นไปเหมือนกับแสงสว่างกำจัดความมืดได้ตามรัศมีของแสงสว่างการเจริญสติมันก็พัฒนาไปอย่างนั้นพัฒนาในกายในใจของเราพ้นพ้นไปข้ามพ้นไปเลื่อนฐานะไปงานมันบอกว่าเราสร้างบ้านสร้างเรือน ว่าเราลื้อบ้านลื้อเรือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนงานมันบอกไปตามลำดับตนสร้างบ้านเรือนได้สำเร็จเราจะลื้อบ้านลื้อเรือนงานมันบอกจนลื้อบ้านลื้อเรือนออกมาเป็นกองกองหายไปหมดเลยบ้านเรือนแล้วก็จะตกแตกยังไงให้ดีกว่าเก่าลูกมันก็ดีกว่าเก่านะพ้นภัยพ้นพิษถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไปพัฒนาน้ำมันก็ดีกว่าเก่าเราเข้าไปพัฒนาพ้นโทษพ้นภัยจนไม่มีภัยการปฏิบัติคือมาช่วยตัวเองให้พ้นภัยความรู้สึกตัวเนี่ยเราจึงสร้างกันต้องประกอบกันเป็นหมู่เป็นเม็ดเห็นผิดก็สอนเห็นถูกมันก็สอนแล้วมันก็มีอยู่มันมีอยู่ในรูปในนามแต่ก่อนมันผิดเราก็ไม่ได้เห็นเห็นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความผิดไม่ถูกเหมือนไม่มีผู้ดูแลเหมือนลูกน้อยไม่มีผู้ดูแลลูกกวางลูกสัตว์ตัวเล็กๆไม่มีผู้ดูแลเมื่อไม่มีสิ่งดูแลมันก็ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยก็เกือบจะไปไม่รอดชีวิตเราสิ่งที่เรารอดมาได้เพราะมีธรรมมีความถูกต้องที่ช่วยเราอยู่แต่เราไม่สนับสนุนในความถูกต้องในความเป็นธรรมไม่ค่อยจะให้ความเป็นธรรมในธรรมแต่ว่าความเป็นธรรมยังช่วยเราอยู่จนอยู่รอดมาถึงวันนี้ถ้าเราให้ความเป็นธรรมให้มากๆกับชีวิตของเรามันก็จะเลินไปไวที่สุดถึงจุดหมายปลายทางเช่นไม่ใช่จะมาหลงแล้วหลงอีกไม่ใช่จะมาทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่ใช่จะมาโกรธแล้วโกรธอีกมันย่ำตอกอยู่ที่เก่าถ้าเราให้ความเป็นธรรมต่อธรรมมันจะไปนะมันจะไปพ้นจากปัญหาต่างๆเรื่อยๆไปจนจบจนสิ้นกันนะการศึกษามันก็เป็นอย่างนั้นเลื่อนชั้นเตือนฐานะทางจิตวิญญาณไปนี่คือการปฏิบัติคือการวิวัฒน์พัฒนามันมีสูตรแต่ละสูตรก็ช่วยกันไปสนับสนุนกันไปเอามาเป็นกำลังเหมือนต้นน้อยเอาปุ๋ยเอาครูดมาเป็นการสร้างต้นสร้างกิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลอาศัยบนผืนดินอาศัยบนน้ำอะไรหลายๆอย่างที่มาเป็นประโยชน์คนผู้มีการศึกษาความหลงนั่นแหละจะเป็นประโยชน์ความทุกข์นั่นแหละจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่มีการศึกษาความทุกข์มันจะเป็นโทษความหลงจะเป็นโทษนะจะเป็นโทษหรือบางโอกาสถ้ามันมีที่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัดพาดจากกันมันลึกซึ้งมากแทนที่จะอาลัยอาวรณ์การพัดพากจากของรักของชอบใจถ้าผู้มีธรรมแล้วมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากเห็นของจริงที่ต่อหน้าต่อตาเห็นแม่ตายใจขาดต่อหน้าต่อตามันลึกซึ้งมากแทนที่เราจะเสียอกเสียใจแทนที่เราจะร้องห่มร้องไห้อาวอยอะไรอาวอนแม้นว่าน้ำตามันร่วงแต่มันลึกซึ้งลึกซึ้งในความจริงของชีวิตนะมันไม่ใช่จะไปเศร้าโศกเสียอกเสียใจจนหมดเนื้อหมดตัวมันเป็นเช่นนั้นนะมันลึกซึ้งเห็นความทุกข์ก็ลึกซึ้งลึกซึ้งโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงเห็นความหลงก็ลึกซึ้งลึกซึ้งที่จะไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ความหลงอย่างงดงามเหมือนกับเราจะหนามทิ่มเราลงไป เราลึกซึ่งแต่จะบ่งน้ำออกด้วยความภาคเพียรเอาน้ำออกให้ได้แม้นมันจะเจ็บก็เอาออกได้ความเจ็บเพื่อจะให้ไม่เจ็บความทุกข์เพื่อจะให้ไม่ทุกข์ความหลงเพื่อจะให้ไม่หลงความโกรธเพื่อจะให้ไม่โกรธเรียกว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาแก้ขยันแก้เป็นงานของพระอริยเจ้าขยันแก้ขยันเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงปฏิบัติจะได้กันให้ขยันตรงนี้เป็นหน้าที่อย่าละอย่าทิ้งหน้าที่ตรงนี้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงหน้าที่ของเรามันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเป็นหน้าที่ของเราเราทำอย่างนี้นะงานของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้ถ้ามันจะมีจนเป็นกิจวัตรเจริญสติเป็นกิจวัตรมีสติเป็นวัดวัดคือทำบ่อยๆเมื่อเราขวดบ้านขวดเรือนบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆอันนี้การปฏิบัติก็เหมือนกันเราจึงไม่มีการไม่มีเวลาตัวกายเรามีใจเรามีต้องปฏิบัติต่อกายต่อใจพอเราเสร็จการเสร็จงานเสร็จหน้าที่ลู่รอบเรียกว่าลู่รอบรอบลู่ในกองสังขารเป็นปัญญาที่ลู่รอบหมดจดหมดแล้วก็มีงานที่ต้องทำอีกเยอะแยะไม่หมดอย่างที่พูดว่าการละความชั่วการทำความดีการที่ทำจิตให้บริสุทธิ์สำหรับตัวส่วนตัวก็ไปช่วยคนอื่นให้เขาละความชั่วให้เขาทำความดีให้เขาทำจิตบริสุทธิ์การไม่เบียดเบียนตนแล้วการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไปช่วยคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆไปโอเคนี่ก็มีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยเหลือในแต่ดินน้ำอากาศเราจะต้องช่วยเหลือกันแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครช่วยเหลือดินไม่มีใครช่วยเหลือน้ำไม่มีใครช่วยเหลืออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีป่ามีดินมีป่าไม้มีน้ำมีอากาศซึ่งเราก็ขาดไม่ได้เราเหยียบดินทุกวันดินนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิตเราจำเป็นสำหรับชีวิตเราเราไม่ไปเดินหยุดก้อนเมฆอากาศที่ไหนสัมผัสกับดินกับป่ากับน้ำกับอากาศเราจะต้องช่วยกันอีกมันกำลังจะไปจากเราดินก็จะหนีจากเราไปต้นไม้ก็จะหนีจากเราไปอากาศก็จะหนีจากเราไปน้ำก็จะหนีจากเราไปหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยทีนี้คณะสงฆ์วัดป่าสุขโตวัดป่ามหาวันวัดภูเขาทองเป็นปีที่5จะต้องช่วยน้ำช่วยดินช่วยป่าไม้ช่วยอากาศเดินธรรมยาตราไปบอกกล่าวปอล่องแก่ชุมชนหมู่บ้านรัศมีของลุ่มน้ำลำปะเทานี่เยอะแยะการงานของเรามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยตะวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเราได้รับโทษรับภัยเพราะดินเพราะน้ำเพราะอากาศเพราะป่าไม้ที่มันหมดไปเดี๋ยวนี้มันก็มีอันตรายเกิดขึ้นหลายๆอย่างโรคไข้สัตว์ปีกลดไข้โรคไข้หวัดทกต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนี้นกก็จะไม่มีเป็ดไก่ก็จะไม่มีโรคที่เกิดกับคนแล้วไม่พอโรคที่เกิดกับสัตว์ขยายผลมาเป็นผลกระทบต่อพวกเราหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยคิดแล้วก็มีผลกระทบกับเราทั้งสิ้นเราช่วยคนด้วยกันเราจะช่วยคนอื่นไปพร้อมๆกันเสียงอื่นไปพร้อมๆกัน ถ้ามีสิ่งอื่นวัตถุอื่นที่รอให้เราจะช่วยอยู่ร้อยอย่างนะเป็นการที่รีบตรวจเราจะต้องเฉยไม่ได้ประมาทไม่ได้ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ต้องส่วนตัวไม่ต้องส่วนรวมบ้างประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นที่เราจะต้องทำพระพุทธเจ้าถามหาผู้ที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสำหรับผู้ใดที่ทำแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ทำประโยชน์ตนพระพุทธเจ้าไม่ถามหาผู้ใดทำประโยชน์แต่คนอื่นประโยชน์ส่วนตัวไม่ทำพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามหาพระองค์เราถามหาแต่ผู้ที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้ทำประโยชน์คนอื่นสิ่งอื่นจนมาถึงพวกเราจนมั่นคงในหมู่มนุษย์ในศาสนาในศีลในธรรมเราต้องช่วยกันให้พ้นภัยให้มีน้ำใจไม่มีพิษมีภัยถ้าเราไม่มีน้ำใจยังมีพิษมีภัยอยู่ก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษมันไม่เหมือนสัตว์อื่นคนเรานะถ้าไม่มีศีลไม่ทำเราโอ้ยมันอันตรายอันนี้ก็ประเทศไทยเราก็มีปัญหาให้ด้วยทำยังไงเรือวิสัยที่เราจะทำได้ภาคใต้ก็ตายกันเป็นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ก็คนทำกับคนเองจึงมีศาสนาจึงมีวัดมีปฏิบัติศาสนาก็สอนโดยตรงๆชัดเจนแล้วความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้วิธีที่จะทำสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ตอนที่เราพากันทำอยู่ขณะนี้นะไม่มีสิ่งไหนที่จะมาแก้มาเติมมาเพิ่มอะไรอีกการปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นสูตรสำเร็จมาแล้วทนต่อการพิสูจน์คำสอนครูเจ้าเป็นสวากขาตธรรมทนพิสูจน์มาตั้ง 2,000-3,000 ปีมาแล้วไม่น่าที่จะลั่งรอๆพวกเราไม่ใช่จะลั่งรอๆเสียเวลากันไปกับอย่างอื่นถ้าเราทำถูกต้องจริงๆอ่ะมันก็เป็นกอบเป็นกรรมไม่นานจริงๆว่าแต่เราทำให้มันจริงมีความจริงต่อความจริงไม่จริงต่อความไม่จริงให้ซื่อๆตรงนี้แต่จริงคือความรู้สึกตัวก็สร้างไปความหลงมันไม่จริงก็เอากับมันที่มันเป็นของจริงให้มันจริงสักให้โอกาสความจริงสักวันสองวันไม่ให้โอกาสความไม่จริงสักวันสองวันมันจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตัวมันเป็นของจริงให้โอกาสของจริงความหลงมันไม่เป็นของจริงอย่าให้โอกาสมีสิทธิเรื่องนี้โดยตรงชีวิตเรานี่แหละสิทธิไม่ใช่สิทธิไปเรียกร้องอันอื่นเป็นเรียกร้องอันโน้นอันนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากสิทธิของเรามันหลงมีสิทธิจะไม่หลงสิทธิของเรามันทุกข์มีสิทธิที่จะไม่ทุกข์สิทธิของเรามันโกรธมีสิทธิที่จะไม่โกรธใช่สิทธิตรงนี้มันก็จะแก้ไปทั้งหมดแล้วในความเป็นธรรมเกิดขึ้นในตัวชีวิตทุกคนจุดที่เหตุอริยสัจ4อยู่ตรงนี้แต่ทุกคนมาเริ่มจากตรงนี้คนในโลก 55,000 กว่าล้านคนน่ะมันจะยากอะไรมันก็พริบตาเดียวนะหลักอริยสัจ4อยู่ในกำมือ4ข้อเท่านั้นปฏิบัติตรงนี้นะจะเกิดความสงบร่มเย็นทันทีตามกำลังจนถึงมรรคถึงผลลาภเหมือนหน้ากองใสเปิดศาสนาพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาทันที ไม่ต้องไปสร้างกองทัพศัตรูอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรนะในหลักของจริงใช่ความจริงกับชีวิตของเราให้ได้สิทธิหน้าที่ของเราเรามีสิทธิที่จะไม่หลงเราสร้างความรู้เรื่อยไปไม่มีใครจะมาตั้งม็อบตั้งแมปกับเราตอนที่จะไปทำเหมือนอื่นน่ะมันมีหลายอย่างจะไปแก้โน่นแก้นี่จะไปเอาที่เหตุที่ปัจจัยมันทำไม่ได้เช่นคนทั้งโลกอาจจะไม่รักเราเราจะไปเกณฑ์ให้คนทั้งหลายมารักเราเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าอจินไตยห้ามคิดแล้วเราก็ยังคิดอยู่สิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องรักคนทั้งโลกได้ทันทีเลยทีเดียวหลวงอาจารย์ไพศาลเทศแผ่เมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีคนไหนคนรักคนชังคนใกล้ชิดสนิทสนมไม่มีเพียบไปเลยไม่มีที่รักไม่มีที่ชังเป็นอัปปมัญญาแพ้ไปเลยเนี่ยทันทีทำในใจทันทีล่างบาปในใจทันทีเหมือนกับวันออกพรรษาที่เราภาวนาลบอกุศลใครเคยเกลียดแค้นเคียงชังไม่พออกพอใจกันลบทันทีแผ่เมตตาไปทันทีสละบาปคืนดีกันทำใจของตนเองนะเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนี้เป็นปัจจัตตังทันทีอย่าเหลือหลออะไรทิ่มตัวลงไปให้มากๆบางคนปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนบางทีแม้แต่ความคิดเอาคิดก่อนเถอะแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่บางทีมันเกิดความรักไปกับความรักสักหน่อยแล้วก็มาสร้างแก้วใหม่บางทีมันเกิดความโกรธต้องโกรธสักหน่อยว่ากันสักหน่อยก่อนแล้วก็ปฏิบัติหน่อยยังอะไรเรียกว่าพระไม่เป็นพระมาลัยยังอะไรในสุขในทุกข์ไม่ไปยังถอยหน้าถอยหลังลองเป็นพระมาลัยดูสิอย่าไปอะไรได้แล้วต้มลงไปเทียมตัวลงไปเหมือนกับเราทำงานทำงานอย่าไปใช้สองนิ้วจับตามจอบตามเสียมทุ่มลงไปยืนลงไปควันลงไปถ้าไปจำจอบจอบแกะเดี๋ยวสุขภาพก็ไม่ดียืนไม่ดีไปฟันจอบเสียสุขภาพยืนไม่มั่นไปฟันขวานเสียสุขภาพเกียร์ที่ฟันที่จับที่จะใช้แรงต้องมีจังหวะต้องยืนให้ดีต้องจับให้มั่นเหมือนเราจะไปถอดหญ้าคาหญ้าแปะถ้าจับไม่มั่นมันก็บาดมือเราการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทิ่มตัวลงไปไปค่อยๆก็ว่าลำดับนี่ไปนะยกมือเจริญดิกหัวเข้าไปรู้นะเขาเรียกว่าวัดสีคือเน้นเพื่อจะให้มันชัดเจนเหมือนเขาเขียนหนังสือที่เขาเน้นบทไหนข้อความใดเขาทำตัวให้นั้นหนาไอ้สีทึบๆมันเรายกมือสร้างแก้วบ้านเอาถ้าทำเบาๆผิวๆเผินๆไม่รู้เนี่ยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเรียกว่าวัดสีคือเน้นสักหน่อยเน้นเข้าไปแต่ว่าอย่าเน้นไปตลอดมันจะกลายเป็นสมาธิมันจะกลายเป็นความสงบเน้นเป็นบางครั้งเหมือนเราฟันจอบทิ่มเป็นบางครั้งไม่ใช่ทิ่มแต่พื้นแต่ปื้นฟันตึกลงไปวางแล้วค่อยยกจอตึกลงไปวางแล้วแรงจะเหลือแล้วเรากัดปฏิบัติทำในกระบวนการการเน้นแต่ละครั้งจะไม่แรงไปอีกไกลจะไม่แรงไปอีกไกลถ้าไม่รู้จักเน้นจะไม่ได้แรงทำเบาๆจะไม่ได้แรงการปฏิบัติทำไม่จังหวะที่จะต้องใช้วัดสีเน้นลงไปเล่นลงไปจนมั่นใจโล่ลงไปโล่ลงไปโล่ลงไปโล่ลงไปโอ้มันสนุกดีนะฮะทำงานไหนไม่ขี้ฮะหรือว่าลอยลอยใจลอยลอยนะจะสร้างจังหวะใจลอยกว่าวิธีอื่นเวลาใดได้ยกมาสร้างจังหวะใจลอย ตาเมื่อยง่วงซึมไม่ใช่ไม่ใช่เวลาใดสร้างสติโอ้มันชัดเจนเหมือนกับเขียนภาพได้มั่นใจตกแต่งคนเขียนภาพมั่นใจใส่ใจบรรจงจับโพกันวาดภาพหนักเบาได้รูปได้ภาพสวยสดงดงามทำแล้วดิกมือยกมือเหมือนหลวงพ่อไปซ่อมรถไปซ่อมเสาอากาศเสาวิทยุนะเขาเจาะรูโอ้ยผมจะทำได้หรือเปล่าผมทำได้หรือเปล่าทำไมเขาเจาะรูใหญ่เหลือเกินพอทำไปทำไปมั่นใจทำนอนทำนี่เขาก็ร้องเพลงไปเขาผิวปากไปทำผิดบ้างทำบ้างพอทำได้ปั๊บนี่มีบ้างไหมฮะมีบ้างไหมนี่ยกมือไปต้องเป็นอย่างนั้นสิปฏิบัติธรรมนี่นี่รู้สึกตัวเนี่ยจากนี้นะนี่ก็จะมีพระที่จะศึกวันนี้นะก็ไม่เป็นไรไม่จันนะเมื่อจะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งกลิ่นชื่อว่าไม่จันผู้ที่อบรมดีแล้วเป็นเทศและที่ใดไม่เกี่ยวไปอยู่กับบ้านกับช่องยังหอมหัดสดินผู้ฝึกหัดดีแล้วนักรบดีแล้วไม่จะเข้าสงครามก็ไม่ทิ้งลีลาเป็นกีฬาอยู่เสมอมันทุกข์ไม่ทุกข์มันหลงไม่หลงอยู่เสมอบัณฑิตผู้ฝึกฝนตนเองเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งศีลทิ้งธรรมสำหรับผู้ฝึกฝนตนเองเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็จะปฏิบัติธรรมต่อไปไม่มีคำว่าศึกไม่มีคำว่าไม่ศึกคำว่าธรรมะหรือความเป็นพระมีอยู่ในจิตใจเป็นพระยิ่งเป็นฆราวาสญาติโยมยิ่งมีใจเป็นพระให้ระมัดระวังใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระตลอดเวลา